trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie północ, za kilkanaście sekund, poniedziałek 13 maja. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie pomoc dla kupców z centrum Marywilska. Dogaszenie pożaru może potrwać do rana. Przetasowania w rosyjskim rządzie. Siergiej Szojgu nie będzie już ministrem obrony Rosji. Okres zimnych ogrodników jeszcze nie minął. Najbliższe noce z przymrozkami. Do rana może potrwać dogaszenie pożaru centrum przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Hala niemal doszczętnie spłonęła. Było w niej prawie 1500 sklepów. W poniedziałek bądź wtorek o pomocy dla kupców rozmawiać będą przedstawiciele warszawskiego ratusza i wojewody mazowieckiego. Mariusz Frankowski nie wykluczył, że uruchomione zostaną zapomogi. Co do kwestii wsparcia i ewentualnej pomocy, zapomogi, będziemy rozważać możliwości uruchomienia jakichś dodatkowych środków w postaci kryzysowej ze względu na to, że są to przedsiębiorcy. Może być to utrudnione, bo nie ma takiej dzisiaj procedury, co nie znaczy, że ona się nie może pojawić. Wieczorem w Warszawie spotkali się przedstawiciele organizacji wietnamskich, omawiali możliwości pomocy dla poszkodowanych. Po pierwsze, my będziemy się starali wspomóc kupców, jeżeli chodzi o poszukiwanie przynajmniej na okres odbudowy, gdzie oni by mogli w jakiś sposób sobie zapewnić miejsce do prowadzenia działalności. Tutaj będziemy rozmawiali z różnymi obiektami handlowymi. Jednocześnie będziemy się starali włonić w sposób najbardziej szczegółowy rodziny, które są najbardziej poszkodowane pod względem finansowym. Mówił rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich Karol Hoang. Zgłoszenie pożaru zostało wysłane o 3:31 z automatycznego systemu ostrzegania. Kiedy po 11 minutach na miejscu zjawili się pierwsi strażacy, ogniem objęte było już 2/3 budynku, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Mariusz Feltynowski podkreśla, że trudno na razie spekulować o przyczynach pożaru. To dopiero biegli stwierdzą, natomiast no tutaj z naszego doświadczenia wynika, że on jednocześnie był w kilku miejscach albo na dużej powierzchni. Być może na gromadzenie materiałów, tak? Przede wszystkim ubrań powodowało, że w środku ten pożar się bardzo szybko rozprzestrzeniał. Natomiast po 11 minutach z reguły nie jest taka wielka powierzchnia objęta. Przyczyny pożaru ustala policja. Siergiej Szojgu nie będzie już ministrem obrony Rosji. Władimir Putin chce, aby w nowym rządzie zastąpił go Andriej Białousow. Szojgu ma zająć stanowisko sekretarza generalnego Rady Bezpieczeństwa. Po wyborach prezydenckich zgodnie z rosyjską konstytucją rząd składa dymisję. Po zaprzysiężeniu prezydent wskazuje kolejnego premiera. Władimir Putin powierzył tę misję dotychczasowemu szefowi Rady Ministrów Michałowi Miszustinowi. Zgodnie z wolą Putina zachowają stanowiska dotychczasowi szefowie MSZ, MSW, FSB i służby wywiadu zagranicznego. Nie zachowa posady w resorcie obrony dotychczasowy szef Siergiej Szojgu. Wpływ na odsunięcie Szojgu od kierowania ministerstwem miały niepowodzenia armii w wojnie przeciwko Ukrainie, konflikt ministra z generałami, a także niedawna afera korupcyjna w resorcie. Pod zarzutem przyjęcia łapówki aresztowany został zastępca Szojgu Timur Iwanow. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda i premier Ingrida Šimonytė spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Dane Głównej Komisji Wyborczej po obliczeniu głosów z ponad połowy komisji wyborczych wskazują, że Nausėda zdobył około 47% poparcia, Šimonytė około 15%. W niedzielnych wyborach startowało 8 kandydatów. Druga tura wyborów prezydenckich na Litwie za 2 tygodnie, 25 maja. Będzie wsparcie dla sadowników, których uprawy zostały zniszczone przez kwietniowe przymrozki. To zapowiedź ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, który był na spotkaniu w Skotnikach w województwie świętokrzyskim. Minister podkreślił, że zależy mu na tym, aby zachować ciągłość gospodarstw. Dlatego pomoc dla poszkodowanych sadowników będzie. Najpierw jednak trzeba globalnie w skali kraju oszacować straty. Będą różne formy i dopłaty, i zwolnienia z podatku, i zwolnienia z KRUS-u, kredyty niskoprocentowane z opóźnionym terminem spłat. Skala pomocy będzie też zależna od tego, jaki jest obszar dotknięty, jaka skala strat. Podczas spotkania producenci wręczyli ministrowi Siekierskiemu swój apel o objęcie ich ponadprogramową pomocą adekwatną do poniesionych strat. Jedna z sadowniczek w gminie Dwikozy mówiła o tragicznej sytuacji rodzin, które utrzymują się wyłącznie z sadownictwa. Kredyty, tak szczerze mówiąc, to nie wiem, bo wiele rolników ma kredyty. Czy nas będą ratowały kolejne, nawet niskoprocentowe? Ze Skotnik Grażyna Ślązak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bardzo pogodna i bardzo zimna. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na wschodzie do 2 w centrum i 6 na zachodzie oraz nad morzem. We wschodniej połowie kraju przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. A w poniedziałek bardzo słonecznie i od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków. Chyba nakręcą. Jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tylko co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało. Yeah. to zespół cichoński Torres Band i doskonale znana Państwu piosenka Czerwony jak cegła w takim koncertowym nagraniu. Pierwszy raz zagrano to we Wrocławiu po pobiciu gitarowego rekordu świata w ubiegłym roku. To także zapowiedź płyty Viva Carlos, na którą Leszek Cichoński i José Torres nagrali polskie piosenki w santanowskim stylu. Program trzeci, Dym na wodzie, jest już po północy, więc zmieniamy kartkę w kalendarzu. 13 maja 1950 roku urodził się Stevie Wonder. Good morning, friend. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say couldn't mean the world's disaster. Could change your joy and laughter to possession, and it will, if we let it, destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear. love is very peaceful. So bring it down a little. Yeah. Stevie Wonder, cudowne dziecko amerykańskiej muzyki rozrywkowej, skończy dziś 74 lata. On bardzo wcześnie zaczynał. Pierwszy kontrakt z wytwórnią płytową Motown podpisał jako 11-latek, więc ma już na koncie bardzo, bardzo liczne osiągnięcia. 10 lat temu Stevie Wonder zapowiadał wydanie 2 nagranych albumów, ale do dziś nie ujrzały one sklepowych półek. Dość nieoczekiwanie natomiast Wonder pojawił się jako gość na ostatniej płycie Rolling Stonesów. Zagrał na instrumentach klawiszowych w soulowym utworze Sweet Sounds of Heaven. Play me something, Steve. To Rolling Stonesi ze swojej ostatniej wydanej w ubiegłym roku płyty i gościnnie w tym nagraniu Stevie Wonder na instrumentach klawiszowych. Najnowsze i mam nadzieję, że tylko na razie najnowsze nagranie płytowe Stevie'ego Wondera i te zapowiadane już od dawna płyty jednak wcześniej czy później zostaną ujawnione. Program trzeci, Dym na wodzie. Teraz, jak sądzę, będzie debiut. Artysta ze Stanów Zjednoczonych nazywa się Will Kimbrough. I'm walking in the valley of the shadow, but I have no cause for fear. I can hear the devil whisper in my ear. Maybe it's a night wind howling. See, I ain't from around here. I'm walking in the valley of the shadow. I have no cause for fear. How long must I wander? How long must I roam? Why I was cast asunder, I don't know. I must have said the wrong thing to the wrong rich man in Rome. How long must I wander? How long must I roam? 'Cause I've been walking in the valley of the shadow. I have no cause for shame. I did nothing wrong, still the trouble came. Walking on the straight is a long walk just the same. I'm walking in the valley of the shadow. I have no cause for shame. Burn in the sun all day. Freeze when the sun goes down. There ain't a lot of drinking water anywhere around. I hope I can make Damascus by the light of the breaking dawn. Burning in the sun all day, freezing when the sun goes down. 'Cause I've been walking in the valley of the shadow. I have no need to mourn. I've been walking holes in my shoes and my clothes are torn. I know I will rest in glory, but now I'm moving on. Walking in the valley of the shadow, I have no need to mourn. Well, I'm walking in the valley of the shadow, praying for a little rain. the shadow, praying for a little rain. Well, I've been walking in the valley of the shadow, praying for a little rain. And I've been walking in the valley of the shadow, praying for a little rain. Ten debiut to oczywiście tylko w Minimaxie, bo Will Kimbrough to doświadczony amerykański singer-songwriter, czyli artysta śpiewający własne piosenki. Także producent muzyczny i muzyk sesyjny. Jego nowy album studyjny, For the Life of Me, to bardzo stylowa mieszanka muzycznej amerykany, czyli bluesa, folku, rocka, chwilami bardzo przypominająca dawne nagrania zmarłego Toma Petty'ego. City late, leave the light on. Falling down, fading fast. I was young at the wrong time. Now I can face home at last. Feel the wind blowing. Feel the wind crawl. Southern wind blowing. Southern wind. On the vine, autumn light, northern town. Now it's all on the line, even here, southern. City late, keep the light on, but I'm already gone. Southern wind blowing. to a slave, another piece of chattel. Across the sea, stormy waters showed no mercy. She was Satan's daughter, born to steal with bodies to sell. She had her own, a special place in hell. Kimbrough, amerykański piosenkarz, gitarzysta, producent płytowy. Ciekawa, dobrze brzmiąca płyta For the Life of Me. Mam wrażenie, że będę musiał poszukać jego wcześniejszych wydawnictw. W nocnej poniedziałkowej już audycji Dym na wodzie powraca grupa UFO. We'll be right back. Opowiadałem już Państwu, że zespół UFO powstał w Londynie w 1968 roku i działał z przerwami pół wieku. W 2019 roku odbył ostatnią trasę po Wielkiej Brytanii. Wokalista Phil Mock niedawno potwierdził, że grupa dotarła do końca swojej kariery. I ten koniec jest okazją, aby wznawiać po remasteringu dawne płyty UFO. No i tak się właśnie dzieje. Tydzień temu przedstawiłem Państwu kolejne dwa nagrania z albumu Covenant, wydanego oryginalnie w 2000 roku. Dziś sięgam po następny w karierze UFO studyjny album Sharks, wydany w 2002 roku. To był ostatni raz, gdy gitarzystą UFO był Michael Schenker, który był też głównym kompozytorem utworów z tej płyty. Hear me. Someone's gonna have to pay. Sonny Boy Williamson, Pope John Paul, the Congo to Vietnam, Beatles to the Stones. There's nobody left who's gonna shake those bones. You know the revolution's gone now. There's no revolution song. Somewhere down the line, you know, what about the days? Can you hear me? Time! choice. And as they swung Mussolini like a chime in the breeze, the Pope blessed these children in the sea of sleeves. And it comes around, round and round again, like a magic circle, till it comes to the end. Baby, we're not looking for eternity. Smile now, while you're looking for serenity. Someone's Gonna Have to Pay oraz Serenity. Dwa nagrania ze wznowionej po 22 latach płyty Sharks, dzieła zespołu UFO. Kolejne nagrania to także kontynuacja W dymie na wodzie, taka kontynuacja z tygodnia na tydzień, gdyż słuchamy albumu zespołu RPWL, True Life Crime. Album nagrany na terasie, na której zespół wykonywał w całości swoją wcześniejszą, nieco studyjną płytę, Crime Scene. No a po wykonaniu materiału z tej płyty studyjnej jeszcze grano takie bonusy koncertowe, wybrane ciekawe nagrania z całej kariery RPWL. Co ważne, zespół na tę trasę został powiększony. Był skład 7-osobowy, obok 5 muzyków jeszcze 2-osobowy dziewczęcy chórek. No i to wszystko wszystko brzmiało tak dość Pink Floydowo. Dwa kolejne nagrania z albumu True Life Crime, zespół RTWR. Let's go and unchain the earth. We don't.